أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ. Au amejichukulia watoto wanawake katika vile alivyoviumba na akakuteulieni nyinyi watoto wanaume. Wa idha bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mathalan dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Na anapobashiriwa mmoja wao kwa yale aliyompigia mfano Mwenyezi Mungu, uso wake husawijika na hujaa hasira. Awa man yunashau fil hilyati wa huwa fil khisami ghayru mubin. Ati alielelewa katika mapambo na katika mabishano hawezi kusema kwa bayana. Waja'alu al malaikata alladhina hum ibadu arrahmani inatha ashahidu khalqahum satuktabu shahadatuhum wa yus'alun. Na wakawafanya malaika ambao ni waja wa mwingi wa rehma ni wanawake, kwani wameshuhudia kuumbwa kwao, ushahidi wao utaandikwa na wao watahojiwa. Waqalu law shaa ar-rahmanu ma 'abadnahum ma lahum bidhalika min ilmin inhum illa yakhrusun. Nao husema, angelipenda mwingi wa rehma tusingeli waabudu sisi, hawana ujuzi wowote wa hayo, hawana ila kusema uongo tu. Am atainahum kitaban min qablihi fahum bihi mustamsikun. Kwani tuliwapa kitabu kabla ya hichi na ikawa wao wanakishikilia hicho. Bal qalu inna wajadna abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muhtadun. Bali wanasema, hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi, basi na sisi tunaongoza nyayo zao. Wa kadhalika ma arsalna min qablika fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna wajadana abaana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun. Na kadhalika hatukumtuma mwonyaji kwenye mji wowote ila watu wake waliodeka kwa starehe walisema, hakika sisi tuliwakuta baba zetu wanashika dini mahsusi na sisi tunafuata nyayo zao. Qala awalau jitukum bi ahda mimma wajadtum alayhi abaakum qalu inna bima ursiltum bihi kafirun. Akasema, hata nikikuleteeni yenye uongofu bora kuliko mliowakuta nao baba zenu. Wakasema, sisi tunayakataa tu hayo mliotumwa. Fantaqamna minhum fanzur kayfa kana aqibatul mukaththibin. Basi tukawalipizia, angalia ulikuwaje mwisho wa waliokadhibisha. Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah. Ati mnadai kwamba yeye amejitwalia katika viumbe vyake watoto wa kike na nyinyi kukhayalieni watoto wanaume? Ama hakika haya ni mambo ya ajabu kweli.